به سوی فرعون بروید که او واقعا سرکشی کرده است. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. ولی با او به نرمی سخن بگویید، شاید پند گیرد یا بترسد. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا. گفتند ای پروردگار ما، می ترسیم که مبادا فرعون بر ما تجاوز نماید یا سرکشی کند. قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارى. خداوند گفت ما ترسید، بگمان من با شمایم، همه چیز را می شنوم و می بینم. فأتیاه فقولا این يا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. پیش او بروید و بگوید حقا که ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، بنی اسرائیل را با ما بفرست و ایشان را عذاب مکن، بیگمان با نشانه از پروردگارت به سوی تو آمده ایم و سلام بر کسی که از راه راست پیروی کرد. اینا قد اوحی ایلینا ان العذاب علی من کذب و تولا. بیگمان به ما وحی شده است که عذاب بر کسی تطبیق شده نیست که حق را تکذیب کند و از آن رو گرداند. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون گفت پس کیست پروردگار شما ای موسی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. گفت پروردگار ما ذاتی است که به هر چیز لازمه آفرینش آن را داد و سپس او را رهنمایی کرد. قال فما بال القرون الاولى. فرعون گفت پس آیا سرنوشت پیشینیان چی خواهد بود؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. موسی گفت علم آن نزد پروردگار در کتابی ثبت شده است، پروردگار من نه غلط می کند و نه هم فراموش می نماید. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات. ذاتی که زمین را برای شما محل آسایش گردانید و برای شما در آن راه‌های کشیده و از آسمان آب فرو ریخت که به وسیله آن جوره‌های از روی دنی‌های گوناگون را برآوردیم. قولوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. از اینها بخورید و مواشی خیش را بچرانید، بیگمان در این نشانه هاییست برای صاحبان خرد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. از خاک شما را آفریدیم و در آن شما را بر می گردانیم و از آن باری دیگر شما را بیرون می آوریم. ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. و بیگمان به فرعون همه نشانه های خود را نمایاندیم، اما او آنها را تکذیب کرد و از پذیرش آن سر بازد. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. فرعون گفت ای موسی، آیا آمده ای تا با جادوی خیش ما را از سرزمین ما بیرون کنی؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.